Mindenki, aki régen szeretett, aj, mindenki belém rúg. Fókuszcsoport. Elviselhetetlen ez a szarrá vágott stílus. Aj, másokat néz. Miközben néz engem. Ez nem megosztó lett ez a beszélgetés, hanem rossz. Az arcod egyre nagyobb, a content egyre szarabb. Gátlástalanul beleavatkozott a politikába, őneki ahhoz nincs feltétlenül ilyen szintű jogosultsága. Gusztustalan, utolsó, tróge, fókuszos, gyerekez, gyépés. Hogyha Herbie azt mondja, hogy gyépés vagyok, az tényleg fáj. Mondjuk pont a szemét van a háttérben, ez fantasztikus. Várjátok, megoldom. Így jobb? Szerintem megoldottam. Ha valaki követ Instagramon, az láthatta, hogy milyen állapotokban volt ez az iroda pár napja. Ahhoz képest kb. Mindenütt sikerült rendet rakni, kivéve attól kellett volna a háttérben. És a hárman vagyunk itt, és minden technikát egy kupacba költöztettünk, azzal szerintem előrébb vagyunk. Csak itt a csoki ült eddig. Érte kritika a fókuszcsoport házatáját, és hát ez egy klasszik dolog, hogy azért a kritikára válaszol az ember, ha nem ért egyet, akkor jelzi, hogy mivel nem ért egyet, de én kulturáltan szeretem ezeket rendezni. Több is van, sőt. Gondoltam, hogy megnézzük, hogy még tudom-e kezelni. Tudom, hogy már nem vagyok olyan közkedvelt, mint régen, amikor még új az ember. Most már azóta egyszerűen, hogyha csak pozitív irányba változtam volna, akkor is ugye az lenne, hogy már nem olyan jó, mint régen, meg ilyenek, mert hogyha valaki csomó ideig van szem előtt, akkor itten ráunnak, és akkor már szarabb, mint régen, ami lehet, hogy így van, lehet, hogy nekem is vannak irányok, amik nem annyira fekszenek, de szerintem így összességében annyira nem változott. A fókuszcsoport változott, hogy egy kicsit kevesebb, mióta elindult, a jól van ez így ebben az évben, egy visszafogottabb a fókuszcsoport, de amiatt is van, hogy egyszerűen most átszerveződik minden. Az átlag magyar csatornához képest még is több videó van amúgy rajta, de hogy igen, értem azt is, hogy a fókuszcsoport valahol háttérbe szorult egy kicsit, de közben ide szánjuk majd a nagyobb műsorok, mint a közös többszörös, ami a következő, a harmadik szintem nagyon jó lett. De meglátjuk, mert azért vannak, akik nem értenek ezzel egyet, amit itt mi csinálunk, vagy ahogy csináljuk, honnan kezdjünk. Kezdjünk egy kommenttel, ami olyan szívhez szóló volt, hogy gondoltam, akkor kezdjünk egy kommenttel, hozzád szólok, mert megkeresem azt a kommentet, mert nagyon tetszett amúgy. Hogyha már kritika, akkor ez felmerült. A legutóbbi rész, ugye, amikor a díjakról beszéltem, ami sok kritika felmerül velem kapcsolatban, és nyilván nagyon sok belőle jogos, de hát nem tudok mindenkinek a kedvére tenni, és ezt el kell felejteni idő után. Na, Clickbaiter azt írja, hogy sajnos fordítottan arányos az arc meg a content. Az arcod egyre nagyobb, a content egyre szarabb. Sajnálom, ha így érzed. Csak azért nézlek már lassan, mert könnyen bealszom, pedig az elején tényleg érdekeltek, mit mondt. Amikor meg nem nézel le senkit, pláne nem azokat, akikből élsz. Attól, hogy valamilyen terméket én árulok, ami most a videó adott esetben, attól, hogy nem kell mindenkit kedvelnem, aki megveszi. Amúgy az iróniát megérteni kell. Az, hogy nagyobb az arcom, azt szerintem régen is pont ugyanígy kritizáltam minden, sőt, régen még jobban lőttem minden fele, de lehet, hogy a magabiztosabb lettem amúgy azzal, hogy úgy érzem, hogy jobb lettem valamiben meg lehet, hogy valami háttérbe szorult. Például a művész vonalak, de azt meg ilyen, hogy mondjam, jövőre akarunk egy kis filmet készíteni, és ugye a nap végén, hogy felépítettünk egy olyan dolgot, ami azt jelenti, hogy állami támogatás nélkül lehet, hogy tudunk csinálni egy kis filmet, és ott a művészi vonalat tovább vinni, az azt mondom, hogy összességében megérte nekem. Az a baj ezzel, ez a nagy képület az emberre, hogy lehet, hogy igaz, csak az a baj, hogy ezt arra is elmondják, akár nagy képűbb lett, akár nem, hogyha mondjuk valaki 2-3 évnél tovább van kirakva az internetre, azt mindenkinek elmondják. Mindenkinek. És ez néha igaz, néha nem. Most nekem nehéz megítélni, hogy nálam ez igaz-e. Zsolti szokta erre azt mondani, hogy nem tudja, hogy amikor azt mondják, hogy nagy képület, hogy lehet, hogy mindig is nagyon nagy képű volt. De most már mindenki tudja, mekkora király vagy, főleg mert sosem felejted el felmagasztani magad és lenézni mindenki más, beleértve a saját nézőid is. Ez egy viccesebb, hogy nem nyalod ki a nézőseggét. De hát ez pontosan, amikor indult a fókuszcsoport, már akkor mondtam mindenkit, megcsapok, hogyha oda jön az utcán, úgyhogy igazából ehhez csak hű maradtam, mert én meg is csapom általában az embereket. Én a barátaimmal se úgy vagyok, hogy állandóan egymás seggét nyaljuk, hanem folyamatosan beszólogatunk egymásnak szeretetből. És én ezt jobban, nekem ez jobban a stílusom. Érdekes nézni, hogy mennyire elszállt az agyad. De amúgy én örülnék, hogyha ezt példát is hoznám, mert biztos van, ahol elszáll az agyam, főleg, hogyha napi szinten hülyeségekkel foglalkozunk, de hogy így ebben a videóban pont nem éreztem. És nem fogok hazudni, még mindig kaptok pár eurót miattam, de csak mert kurvára szeretek aludni. Nekem az bőven elég. Csak itt valamiért nem bírtam az elején, csak itt tök lelkes és odafigyelő, Ádám meg játsza mindenki felette a minden tudó főnököt. Jól elszállt az agya pár 6 számjegyű csektől. 6 számjegyű? 6 számjegyű, az 100 ezertől 1 millióig? Nem. De, bocsánat, már minimálbér is 6 számjegyű. Én már tökre adnám, ha csak kell lenne a miniszterelnök. Én is adnám, főleg mert akkor biztos jó pozícióban lennék utána, kiosztanánk a dolgokat, de azért ezzel óvatos lennék, meg dolgozni fogok ezen az ügyen, ne aggódjatok, de mindig könnyebb ugye a partvonalról megmondani, hogy hogy kéne csinálni. Nem olyan magától érthetődő sose, hogy ott majd tényleg azt az idealizmust, amit lehet prezentálni egy műsorba, azt ugyanúgy lehet egy ilyen kegyetlen gazdasági és szociális körülmények között folytatni. De legalábbis a fókuszcsoport, és ha jól van ez így főnöke, lehetne a csoki, az nem tudom, neked miért lenne jobb. Amíg a csoki tényleg nagyon értelmes és felkészült, én értek inkább a videózáshoz. Nem csak azért, de én nekem sokkal több tapasztalatom van, és nekem van egy ilyen műsor szerkesztési, meg műsor készítési látásom, ahogy láttam, hogy valószínűleg a csoki nagyon tehetséges, és ezért bevontam ebbe, és csináltunk egy műsort. Vállalat nem úgy működik, hogy akit a legjobban kedvelek, az legyen a főnök. Pont most az érdekes, hogy a Linus Tech Tip, ugye ő építette fel az egész csatornáját, de visszalépett a CEO, átadta valakinek, aki ilyen biznisz központú, mert ő a tartalomra akar koncentrálni inkább. Ádámnak sok sikert amúgy, mert jókat talált ki, kár, hogy jobban elszállt magától, mint kéne, mert mennyire kellett volna. Nekünk köszönheted a sikeret? Hát szerintem nem neked köszönhetem. Somó embernek köszönhetem, neked pont nem. Várjál, de én vagyok nagyképű, amikor te mondod, hogy neked köszönhetem a sikered. Várjál. Ellenkező esetben én sem gondolom azt, hogy mondjuk hallgatok egy zenét, amit nagyon szeretek, vagy a Fantanút, akit nagyon szeretek youtuberként, és egy percig sem jutott eszem, hogy nekem köszönheti a sikerét, hanem olyan videókat csinál, amit szívesen néz. Tökéletesen tudom, hogy a Fantano meg lenne annélkül, hogy én megnézem a videóit. De mindegy, értem. Mielőtt majd beszólsz a fantasztikusan egyedül magakat a stílusodban, ez valaki nem kedvel. Igen, ismerem a szavakat, kifogásaid, mint a szarkazmus, irónia meg a vicc. Ez nem kifogás, hanem ezek létező dolgok amúgy. Tudod, hogy nem ilyenkor találom ki, amikor válaszolok, hanem így szoktuk alkalmazni tényleg műsorokban a iróniát, meg a viccet, különben szerintem kevesen is néznék, hogyha nem lenne vicces. Azért láthatóan minimális intelligencia kell ahhoz, hogy az iróniát felfog, mert nagyon sok embernek nem látják, hogy mi az irónia. Máig jönnek, amikor Potyandi Edinával ugye ment az adok-kapok viccesen, akkor máig jönnek a kommentek, hogy én mit szólok be az Edinának. Miközben tényleg nem tudom elképzelni, hogy valaki olyan elmeállapotban, vagy ne érts, hogy az irónia volt. Szedd össze magad, papi, mert ketyeg az óra, és lassan tényleg csak azok fognak nézni, akik aludni akarnak. Hát ez nekem nem tudom most baj, mert most a fókuszcsoportok általában nagyon jókat mennek. Többen nézik, mint valaha. Szóval ezek szerint nagyon sokan akarnak aludni, és nekem az is jó. Főleg, mert aki alszik, az által végignézi a videót, és az még jobb. Hát ez a legjobb, az alvó nézők a legjobbak. Hey! Hello! Azt írták, léci támaszd alá, mert ez biztos így van, mindenek felett a minden tudó főnököt játszom a kommentelő szerint. Belelát a hétköznapjainkba. Jó, most már visszamehetsz a helyedre. Ez majd a bértárgyalásko, ezt majd előveszem. Megnézem, hogy milyen hiteles volt az előadásod. Ja, aztán megint válaszolt. Amúgy az a baj, hogy ha valaki kettőnél több kommentet ír egymás után, az mindig gyanús, hogy van kettős vagy részeg. Nem tudom, a bevágások kinek köszönhetek, de azokon jókat nevetek. A Roli volt ez esetben. Csak lojalitásból kommentelek, mert hiszem, hogy amennyire szar lett mind a két csatorna, mind a kettő, hát ez szomorú. Ádám kurva nagy arca miatt annyira jól kezdődött minden. Ádám kurva nagy odaadása miatt. Visszanéztem valamikor, amikor ilyen kommentek jöttek az első fókuszcsoport adásokat, és nagyon örülök, hogy már nem olyanok amúgy. Te nézzétek vissza a fókuszcsoport első videóit. Meg volt a bája annak is, de nagyon sokat fejlődött ahhoz képest szerintem. De persze a pénz beszél, én is adnám a lelkem plusz 1000 euróért. Hát én annyira nem adnám el a lelkem. De még egy videóm se. Nem az volt, hogy a nagy képűségem miatt? Most milyen eladásról van szó? Mit adtunk el? Vagy most akkor az a baj, hogy vannak szponzorok? Ugye ez kellett ahhoz, hogy tudjunk nőni, és például egy csoki is itt lehessen. De az jó szerinte, de már fizetni nem akar érte. Vagy zavarja egy szponzor. Na mindegy. De a végén azért azt írt, hogy szeretlek. Szóval Én mindent megbocsájtok ezek után. Csak kicsit úgy érzem, hogy egy abúzív kapcsolat, hogy mindennek elhord, utána meg szeret. Ebből gondolom, hogy lehet, hogy részeg volt. Lehet, hogy amikor viccből mondunk meg képviselőket, azt mondják, azt igazinak. Csak az a baj, hogy annyi idióta nem értenek egy alapvető iróniát, és akkor így annyira sok hülye emberrel szembesülsz, hogy néha tényleg azt hiszed, hogy azért lehet, hogy tényleg nem az. Nem vagyok egy okos ember, de azért lehet, hogy az átlag az még lentebb, amit gondolna az ember. Nem lehet shamingelni senkit az intelligencia miatt, mert ez is egy olyan dolog, hogy ismerek embereket, akik nem túl intelligensek, volt dolgom ilyeneket, de nagyon jó fejek, nagyon empatikusak, nagyon kedvesek, és sokkal jobban kedveltem ezeket az embereket, mint azokat, akik mondjuk lehet, hogy értelmesek, de közben egy seggfej. Szóval én bármikor választanám a buta, de jó fej embert, vagy kedves embert, mint a okos, de egy patkány ember. Ez az én értékítéletem. Na, még amúgy jött kritika, azt hiszem az egyik jól van ez így részt, amikor a Bódi Ábelékot tüntettek, azt megnézték a Bódi Ábelék, aki akarja nézni meg azt a reakciót. Bizonyos szinthez tartani akarom magam, amikor most így reagálok dolgokra, és épp szenvedünk olyan szinten, hogy tényleg olyan állapotok vannak a magyar óvodákban, ezt mint apuka tapasztalom, hogy ez szörnyű, és legit aggódok, hogy mi lesz, amikor a gyerekeim iskolába fognak járni, hogy milyen állapotokra lesznek addigra, amikor már tanárok se lesznek, akkor a Bódi Ábelék ott irónia nélkül mennek egy tanártüntetést meghágni, akkor nem tudom komolyan venni őket. Bizonyos szinten nem akarok menni, úgyhogy inkább folytatnám a Herbie-vel. Herbie is mondott pár keresetlen szót a Fókusz csoportra, és azt meg akarom nézni. Asztalnál ketten ültek, ő is ilyesmit indított el, és valami ilyesmi volt, hogy kicsit, jó, megvágva. Ugye engem régen szeretett a Herbie. Kontrollalter hallgató volt, és amikor és szerette a kontrollaltert, és én ugye abban doboltam, szóval akkor még szeretett, most már úgy látszik, nem. Pedig a Herbie-ről nem is tudom, hogy beszéltünk-e való. Mónika, a gumicukor. Igen. Megvágva? Látomásom szerint. Hát, ne, ugye? Megvágva? Szerdánként. Megvágva? Ja. Hát ez egy visszatérő toposz, hogy a vágás nem szeretik az emberek, de pedig néha jót tenne egy-egy videónak, nem, Herbie? Szóval fókuszos gyerekez JP-s, vagy mi az, hogy ilyen értelmetlen mondatokat mond? Hogyha Herbie azt mondja, hogy JP-s vagyok, az tényleg fáj. Ez nem szép ilyet mondani valakire, Herbie. Mondd egymást. Én szerettem mindig ezt a tömény, hogy tényleg nem rabolja az idődet, azon kívül, hogy több mint egy órás, de hogy így pörög. És ha valaki beszédben nem pörög, mint én, amúgy nem, már jobb vagyok, mint régen, de hogy nem pörgök beszédben annyira, akkor ezzel lehet ellensúlyozni, és ez egy olyan dolog, hogy valakinek meg nem tetszik, mert azt szeretné, hogy vágás nélkül pörögjön ennyire. Jó, hát ezt megértem, hogy nem mindenkinek is stílus, de azt gondolom, hogy 2023-ban ezzel már túlléptünk valamennyire, nem? Ez ilyen, hogy nem értjük mi se. Aláírás, kis Béla, kis Ilonka, három gyerekkel a házba. És értek minden. És Pupp Petri úgy beszélt erről, hogy na, ez még egy emészhető módja a híreknek. És na, én, ez pozitív, köszönöm. Na, Pupp Petrit szeretem, és én rákattintottam. Amúgy a Herbie az egy ilyen, az a modern freak show, hogy most még ki az, aki komolyan ezt pénzeli, az már nem biztos, hogy segít neki, amúgy neki nem biztos, kéne valami segítség, vagy nem tudom. Lehet, hogy csak védekezem, mert rólam mondott csúnyát. Hol Vitó Zsomborral volt. Ugye Vitó Zsombor általam ismert ember. Jaj, a Vitó Zsomborra volt egy adásunk. Szávasz, Zsombi! És ott is ezek a random mondatok voltak. Nem érti az összefüggést a mondatok között? Az. Így van egy mikrofon, itt egy hír, Orbán Viktor ezt mondta. Hát a pénteken a Lotus hátrabukfent vágás. Szerint nekem ilyen? Így jön le. Hogy nem értem, miről beszél. Hát ez biztos, hogy az én hibám. Hogy ő nem érti, mit mondom. Hát most épp egy alkohollal szimbolizálja a mikrofonot. Előfordul. Más nem volt a közelben. Ilyen random mondatok, mint valami hülye gyerek. Hogy lehet, hogy ha józanul nézni, akkor jobb lett volna, de hát amikor utoljára józan volt, akkor még nem volt fókuszcsoport. Vágás. Hát főleg hétfőn, ugye? Boldogtalannak is. Hát, a pingpong versenyen sokat. Igen. És így nézem. Életében először lát jumpcutos vágás, az azért elterjedt az interneten szerintem. Zabálják, bazd meg. Így. Hú, de jó, így már értem. Én nem értem. Normális emberi lény nem így mesél. Mondjuk a Herbie-től nem biztos, hogy tanácsot akarok kérni, hogy hogy meséljek. Szegény Herbie-vel elbánt az élet. Neki nem tett jót valószínűleg az a kamera előtt töltött dolgok, hogy amúgy rengeteg ember van így, hogy valószínűleg jobban járt volna hosszú távon, hogyha nem kerül a kamera elé. De hát van, aki ki tudott lépni ebből. Utána a zombi, akit említett, ő is már inkább a kamera mögött van, és operatőrként találta meg a számításait, és nagyon ügyes is, meg rendezőként is már nyomja. De hát, vagy itt a borka. Igen. De ő visszatért a kamerák elé. Na még ha a Lár András csinálná, akkor szarrá röhögöm magam. Hát jó, hát mindenki ezt csinálja, hogy másokat fikáz, ez a diva, de én nem fogom sokáig bírni. De te is ezt csináltad most, én azt mondtad, hogy fagykos vagy. Hülye gyerekek csinálják a nagy világról a dolgokat, és... Nem ezt csinálja ő is? Mert... Így nő fel a mai generáció, hogy... Elmúlt években, és... Hely, ez én vagyok. Herbie. Áltudomány az újabb reneszánszát éli Magyarországon, ami a Laposföld. Ki fog égni az agyatok szerintem? Ott a Julcsi is hallom. A Laposföldes videót rakta be? Laposföld, új tudomány, 4 napja. Hát még Kingával összejönni próbáltunk, amikor a Laposföld... Mi az, hogy új? Azt mondtam, hogy reneszánszát élni, az azt jelenti, hogy mindegy. A Fidesz recept. Írta? De miért nem magáról beszél, hogy ő ki? Nem szeretek magamról beszélni, én szeretek a világra reflektálni. Szerintem kurva unalmas lenne a YouTube, hogy mindenki csak magáról beszél, sőt, pont az ellen ment ez a újabb vév, hogy az emberek megunták, hogy mindenki csak magáról beszél, és de hát ő is épp rólam beszél, bazzeg. Hát ezt nem értem. Ezt sose értem, hogy mindenki elmondja, hogy mi az, hogy másokat kritizál, és közben kritizál engem. És miért nem lehet elfogadni? Hát te is nem igaz, hogy a Herbie csak magáról beszél? Nehezen tudom elképzelni. Gondolom, beszél mindenféle emberről, meg dolgokról. Hát most ez mi a szörnyű ebben, bazd meg? Mert egy csomószor azt érzem, hogy megragad meg YouTube csatornák egy bizonyos szinten, miközben rengeteg lehetőségük lenne kitörni, csak egy idő után, nem tudom, azok elapadnak a ilyen posványukban. Valahogy úgy érzem, hogy nem kell megvárni, hogy megunjanak, hanem amikor még éppen megy a dolog, akkor kell... Too close to home, ugye? Úgyhogy gondoltam, hogy ránézhetnénk pár ilyen bizniszmágusra, akik... Úristen. Mikor legutóbb rákattintottam... Nagyon nem szeret a Herbie. Annak a könyvét fikázta, hogy hát ez végig arról beszél, hogy mind biznisz, mind pénzkeresés a YouTube-on, nem pedig arról, hogy szeret videózni. Na, ezek szerint látta, igen. Így van. Azok problémám volt a könyvvel. De most ez a videó meg a bizniszmágusokról szólt TikTokon, szóval releváns volt elmondani, hogy ezt a biznisz dolgokat. De nem is próbálom, hogy értelmezni helyette. Mi a faszom ez? Mindenki, aki régen szeretett. Mindenki belém rúg. Emlékszem, még régen gyerekként hallgattam Pierrot, és aztán ő is belém rúgott. Másokat néz. Miközben néz engem. Gusztustalan, utolsó, trog, típusú. Hogy lehet ezt csinálni a YouTube-on? Hát, kicsit elkanászódott a YouTube, és jönni kellett pár embernek. Jöttünk a renterek, a gonosz renterek megjelentek, ezt rendet raktunk. Kicsit rendrakódott itt a YouTube-on azóta, Herbie. Te is a helyedre kerültél, Trash City-be. Képzeld el, a mai világban isszák a szavait. Ez a itt rák, ezt nézzük meg, a könyve, az üzéről, meg a más, mindig másokról beszélek. Fájá, de még erről is, és hátra szaltó. De nem tudom, fájá, hát szerintem, gyöngyvirág, nem tudom, és csináltam egy videót, kedves nézőim, szerintetek ez gyépés, vagy mi a fasz, mert én nem értem, hogy ez mit csinál. És ott írtátok, hogy mi se értjük. Akkor mi a faszom ez? Fidesz lefizette, vagy hogy történik ez? Aha, igen. Tényleg nehéz értelmezni a dolgokat, ha szerinted a Fidesz fizet engem. Véleményezem, hú, ez az új divat. Hogy maga, nem tudják, hogy hol élek, kivel kefélek, vagy milyen fokrémet használok, hanem a XY mit csinál. Hát az a fokrémnél szívesebben hallgatnám amúgy. Fókuszcsoport. Már kidobja a kereső, mert a RTL klubos fókuszt fogják megtalálni, mert rákeresnek a nénik, hogy fókusz. Erre ezt még nem hallottam. E-mailben, hogy téged is említettek, Flagman. Engem mi a fasznak emlegetnek ilyenek? Utánam jövő faszkalap fideszesek izé. Faszkalap fideszesen voltam még. Eljött az idő. Na tessék, megkapom a karinti gyűrűt most már? Nyilvánosan éled az egész életet, hagyd lehessen megemlíteni, bazzeg, mint egy... Főleg úgy, hogy a legtöbb feliratkozós magyar csatorna volt egy ideig. Nehogy már ne lehessen megemlíteni se. Ha azt szeretnéd, ne emlegesnek, akkor talán ne rakják videókat az internetre, főleg mert ilyen állapotban. Tévét utánzok. Tévét utánzok. Miről beszél, bazzeg? Semmi közünk a tévéhez. Végparadicsoma. Kurva mondatot nem érteni az egészből. Hírműsort csinálnak reggelente a Twitch-en. Többet tud ez, mint elmondja. Hát, hogy amúgy szeret minket, csak most valahogy rossz hangulatba került. De remélem csak viccelnek, és na, kihasználjuk ezt a hülye világot, azt pénzt keresünk, de hogy lehet azt utánozni, hogy nagyon felpörgött bennünk tegnap egy hír, elkezdtük nézni, ne tudjátok meg. És akkor... De tacskókkal, hallod, a kutyák meg ott volt láncon, ennyire nem, agybeteg. Nem örülök. Nem volt ott senki ember, hogy megakadályozott, hogy szegény ideig jusson. De amúgy nem mindig a környezete dolga lenne, de akkor is szomorú, hogy emberi sorsok vannak. És mennyi ilyen emberi sors van Magyarországon, aki ide lesüllyed, és hátra van hagyva a társadalom által, csak kevesen streamelik, ugye? Értelmetlen lófasz. Hogy itt tart a kibaszott YouTube, amit én mindig is imádtam, mint a szar. Én annyira örülök, tudom, mindenki visszasírja a kezdeti magyar YouTube-ot, de én annyira örülök, hogy már nem ott tartunk. Azért. Tényleg voltak tartalmak, amik jók voltak, voltak, amikre nosztalgikusan jó visszatekinteni, de annyit fejlődött a YouTube, annyival több értelmes tartalom van most már. A nagy számok törvényen sokkal több a trash is, és a szar is. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy már nem ott tart a YouTube, ahol tartott veled annó Hörbiben. Nagyon örülök, hogy elszállt fölted az idő. Játékpartizant én is követtem, de nekem az első nagy videós, aki nagyon szerettem, az a Szirmai volt. Én nekem nagyon szerettem, hogy ilyen értelmes, vicces, szerettem, hogy a filmekről beszél, de szerettem, hogy előtte mindig átvett egy témát, szóval ilyen egész jó, kompakt műsort csináltam, szóval nekem a Szirmai volt az első ilyen a nagyon-nagyon szerettem videós, és példa volt számomra. Adjam, választottam. Fejtsd már ki, mire gondolsz ezen. Kell, hogy legyen ott az ajándék. Úgy érzem, mintha bullyingban állnak. Ez a Szabó Péter, kell, hogy legyen ott valami ajándék. Ez a Szabó Péter. Full részeg? Tudtam, hogy valami. Adtam, van. Ha részeg legyen a kezében, ne a földön a kibaszott sör. Ha nem látszik, akkor meg ilyen gyépés dolog az egész. Hogy kiknek szól ez? Tényleg a jégparadicsomát még felneveli. Nem lehetséges, hogy a YouTube ezzé vált. Mi a faszom ez? Ó, bazd meg. Annyira örülök, hogy nem az évát, amiben te tetted. Mindig lesz, aki nem kedvel téged. És ha választanom kéne, akkor örülök, hogy a Hörbi az, aki engem nem tetszik az én irányom, mert az valahol azt mondja, hogy akkor jó úton haladok. Berakom a Molnár Krisztiánt, az kész. Szörnyű. Hát amikor még mi elkezdtünk itt YouTube-ozni. Azok voltak az idők, ugye? Amikor még fiatalabb is voltam, meg népszerűbb, az volt az igazi idő. Na, mekkora jó volt, geci. Az ilyeneket meg kitagadta mindenki. Mi, pusztusz. Hörbi megbaszta a hűtet, azok voltak az idők, meg az asszonyt jól megverte. Sajnos már nem itt tart a YouTube. Sajnos már beszélünk meg ilyenek. Na jó, azt hagyjuk. Én ezt meguntam, ezt a Trash City, ez milyen honlap amúgy, mindegy. De gondoltam, hogy nem csinálok úgy, mintha csak egy idióták szídnának, hanem megnéznek olyat, hogyha egy értelmes ember beszél. És a következő kettő amúgy értelmes emberek is nyilatkoztak rólam nem annyira pozitívan. Na, ez már inkább kihívás szembesülni valaki alapvetően egy értelmes ember is meghallgatni, hogy mi nem tetszik. Ez az, ami sok embernek nem ment, amikor én kritizáltam másokat. Még nem láttam, de láttam, hogy rólunk beszélt. És bazzeg, 24 percet. Na jó, akkor ez ilyen, igazából nem ilyen összefoglalni reakció. Jó. Nagyon jó az intro. Luszka Petinek köszönjük. Most ezt már ugye Sün vágta össze a csokival, ezt a részét, de amúgy magát, aki a zenét ő találta, meg az egész stílust az ő is találta ki. Vendégeink Havas Henrik, Ez amúgy elég ígéretes, hogy nézzük meg, hogy egy nagyon fiatal zenész, Azaria, egy fiatal újságíró hölgy, és a minden hájjal megkent, régi motoros, öreg rókahavas Henrik miről is tud beszélni a két műsorvezető társaságában a generációs különbségekről. Amikor elsőt csináltuk, akkor tudtam, hogy a második részben nagyon örülnék nekik. És mind a hárman igen mondtuk, hogy én nagyon örültem. Tudom én egy SZDSZ-sel, és üvöltöztem. Na, eddig bírta a havas, hogy ne saját magáról beszéljön. A másik nagy... A havas, az igen, szokott magáról beszélni, ez valahogy hozzátartozik a stílusához. Igazából erre a többiek se tudnak mit reagálni. Havas elmondta a sztoriát, hogy mekkora király. Bum, na, haladjunk tovább. Pisilni csak megy, nem? Mondom, a Budinál várom. Ez amúgy nekem pont tetszett ez a sztori, hogy hogyan csinált egy ilyen új műsort. Ez engem ez érdekelt. De hát ez már tényleg emberfüggő, hogy kinek mi az izgi. Aki nem szimpatizál a havassal, az valószínűleg nem nagyon fog tetszeni neki egy olyan videó, amiben havas sztorizgat. Akinek szórakoztató a havas, érdekli, amit mond, annak nyilván érdekesebb. Teljesen érthető, hogy miért nem tetszett embereknek, van, akinek meg pont azért tetszett. Én is tudom, hogy mit lehetett volna jobban csinálni. Van rengeteg dolog, amiben még nekünk is kell fejlődni. Hogy a beszélgetésben résztvevő fiatalok így próbáltak interaktálni egymással, próbáltak feloldódni, próbálták megkeresni a közös többszöröst, ahogy a címe is mondja. Havas Henrik pedig azt csinálta, hogy bármikor, bármiről. El kell fogadni. Én elfogadom, már mondtam, elfogadom, hogy ez egy csomó embernek nem tetszik. De akkor azok is fogadják, hogy van, aki meg írta a kommentben, hogy ő szereti a havast, és ő szórakoztatja. Szóval én mindkettőt elfogadom, csak úgy érzem, hogy az emberek, ha akinek nem tetszett, az nem tudja elfogadni, hogy másnak tetszett, és fordítva. Én meg nem tudom, miért nem lehet elfogadni, hogy vannak megosztó dolgok. Ez is akkor ezáltal teljesen jogosan beszélhet saját magáról, és elmondhatja százat. De amúgy, amit a Zoli mond, ez jogos, hogy a havas így működik. Igen. Itt is volt egy hosszú, dagályos sztori, hogy ő mekkora zseni volt. És mondom, az a terepjáró Volvo. Úristen, de kellemetlen. Annyira kellemetlen, hogy Havas Henrik vagánykodik a saját újságírói prostitúciójával, hogy erre az asztaltársaság többi résztvevője nem is tud mit mondani. Amúgy remélem azt is berakja, mert az viszont nekem egy nagyon erős pillanat volt a Havastól, amikor ugye erre reflektálva még később elmondja, hogy sose írta meg a regényét, mert gyáva volt, meg ilyenek. Ezt szerintem ez tök szép önreflexió volt, és ezt meg nem szokták kiemelni, mert ez egy Havastól, főleg ennyi felszopás után, szerintem ez egy különösen őszinte pillanat volt, ami szerintem egy erősebb része volt. Havas Henriket nem nagyon érdekli, hogy mi itt a téma, hogy miről is szólna ez a beszélgetés, hogy ő neki itt saját... De ez nem a havas hibája, ez a mi hibánk, hogy nem tudtuk rendesen terelgetni, hogy mi nem tudtuk a medel... Nem a vendégnek a felelősség, hogy milyen lesz a műsor, hanem nekünk a felelősségünk, és mi voltunk akkor azok, akik nem tudtuk kellően jól kezelni egy ennyire rutinos embert. Ez a mi hibánk. Szóval ez ne a havas hibáztassátok, ő azt hozta, amit szokott hozni. Ha ott nincs 1500 könyv, a legkülönbözőbb műfaj, tehát a klasszikusokról kezdve a szakirodalmon keresztül. Havas Henrik, amikor a lányáról beszél, akkor is valahogy saját magával dicsekszik, hogy ő neki mekkora könyvtára van 1500 könyvvel. De mondja, ez kicsit úgy érzem, hogy a kötekedés a havas felé, mert most azért releváns volt, hogy miért mondja, hogy ennyi könyv van, hogy ennyi könyv közül sem olvas egyiket sem. Szóval ez meg az, hogy már annyira ellenszenves neked a havas, hogy mindenbe beleköz, még akkor is, hogyha az pont nem dicsekvésnek szánta valószínűleg. Nem lehet, hogy az iskolában már elidegenítik a gyerekeket az erről is beszéltünk. Olvasástól. Ezek azok a generációs különbségek és meg nem értések, amire egyébként létrejött ez a formátum. Az már más kérdés, hogy szerintem eddig nagyon keveset hoztak belőle ki az alkotók, mivel csak leülnek ezekkel a vendégekkel, leszervezik őket, és utána így bedobják a gyeplőt, és hagyják, hogy történjen, ami történik. Hát ez nem igaz, nem csak bedobjuk a gyeplőt, de ha úgy érzed, hogy csak bedobjuk a gyeplőt, az a mi hibánk, mert akkor rosszul vezetjük szerinted, hogyha ez jön le. De nem, így van, meg van előreírva. Téma, pontokban, azokban is vannak alpontok, hát most igen. Aztán van, amikor nehéz. De mondjuk a harmadiknál szerintem sokkal jobban tudtuk követni. Ott is meg volt előre írva a téma, egy egész A4-es lapnyi. Borkával együtt megcsináltuk, és utána meg, ahogy folyik a beszélgetés, így most előreugrottunk a másik témára, akkor nem az van, hogy erőltetett, hogy menjen a téma, hanem jó, akkor most egy kicsit előreugratunk, most akkor ezt fejtsük ki. Ez is egy érdekes, hogy megvan a fejemben, hogy mikről akarok beszélni, de közben ugye, mint egy beszélgetés, az ugye eltér, és így áttérünk egy másik témára, amit lehet a végére szántam, és azt valahogy úgy kell utána tovább fonni, hogy valahogy azért mindent érintsünk, csak más útvonalakon, és ez valószínűleg a harmadikban sokkal jobban sikerült, mint eddig bármelyikben, úgy érzem. Itt nem annyira sikerült, ez igaz. Én egyszerűen csak akartam egy ilyen műsort, nem gondoltam, hogy feltaláltuk újra a spanyol viaszt. Gondolkoztam, milyen műsort néznék meg szívesen, és olyat, hogy embereket összeültetsz, akik amúgy valószínűleg soha az életben nem találkoznának műsorban, és még adsz egy témát is nekik, amit valószínűleg amúgy nem biztos, hogy megvitatnának. Számomra izgalmas koncepció, amit szívesen csinálok, és nekünk is kihívás. Mint látható volt ennél a dolognál is. Meg sem próbálták Havas Henriket irányítani kérdésekkel, meg sem próbálták bevonni a többi beszélgető társat. Nyilván megpróbáltuk, csak hát nem sikerült. De azért van az, hogy ez 1 óra 20 perc, és ki lett vágva 2 óra. Ki vannak vágva, amire ő gondol. Tehát ő is, mint videós, tudnia kell, hogy amit prezentálunk, az csak egy része, és egy csomó dolgot kivágunk, ami szóval feltételezheti, hogy megpróbáltuk, de láthatóan nem sikerült. Az már egy más dolog. Azaria mondjuk teljesen fölösleges volt ebbe a beszélgetésbe. Szerintem nem volt fölösleges, szerintem jókat mondott. Az, hogy nem beszélt annyit, attól még jókat mondott, és azt akartam, hogy a fiatalokat is egy olyan fiatal tudja képviselni, aki tényleg sikeres, aki értelmes, mert szerintem így volt korrekt, és értelmes dolgokat mondott. Ádám egyébként elmondta egy videóban, hogy neki ez volt a célja, hogy megosztó legyen ez a formátum, és hogy ne tetszen mindenkinek, és a... Azt mondom, hogy ne tetszen, hanem ez a formátumban valamennyire kódolva van. Mindenképp nagyon különböző embereket ültesz be, ebbe bele van kódolva, hogy megosztó lesz, mert mindenkinek lesz, akit nem kedvel annyira, vagy nem szokott hozzá az a stílusához. Én erre gondoltam. Nos, ez nem megosztó lett ez a beszélgetés, hanem rossz. Tisztelem, hogyha valaki kritizál. Én is ezt csináltam, még most is ezt csinálom sokszor YouTube-on, de ez inkább ez a klasszikusabb fókuszcsoport felállás, amit ő nyom, és kellenek emberek. Tudomány. Hát, aki tud, az tud. Csak azt akarom mondani, hogy mekkora zseni ez a Havas Henrik. Ennyit akar mondani az egész beszélgetésbe. Jó, de te is ezt már mondtad 5-ször. Nem lehet terelni kérdésekkel, csak azt nem tudom, hogy akkor minek ülnek ott ketten, a Csoki és az Ádám. Elmondom, hogy miért. Azért, mert hogyha nem csinálnak ezt, akkor meg sose fejlődni. Pont olyan az a közös többszörös, hogy stresszel mindegyik rész, és pont ezért akarom csinálni, mert lehetne az, hogy ugyanazt csináljuk itt a fókuszcsoporton is mindig, meg nyomjuk már jól van ez így, tudatosan ki akarom tenni magunkat olyan szituációknak, ami több szervezés, több háttérmunka, ott is stresszesebb, utólag is többet kell dolgozni, hogy a komfortzónánkból folyamatosan ki legyünk lökve, és lehet, hogy nem mindig sikerül jól, de a vége az lesz, hogy amíg mások a komfortzónájukban megposhattak, addig mi visszanézve 3 év múlva rengeteget fogunk fejlődni remélhetőleg, és tovább tud növekedni ez az egész. Ezeket meg úgy lehet, hogy meg leforgatod akkor is, hogyha nem sikerül, és tanulsz, és tovább mész, úgyhogy ezért tudunk. Kamaszkorom óta homofób vagyok. Ezt a részt imádtam. Például nagyon sajnáltam volna, hogyha nincs ez a rész, mert ezt a rész nagyon vicces volt szerintem. Kezdve, hogy ő miért homofób, meg hogyan, és hogy milyen Ginsberg verset olvasott régen. Pedig már egy pillanat. Szerintem az kurva jó rész volt. Jó, neked nem tetszett. Pillanatra kezd megörülni. Én nem mondom, hogy könnyű lehet Havas Henrikkel beszélgetni, de az, hogy meg se próbálja a két műsorvezető, Ádám és Csoki terelgetni a beszélgetést, és ez már egy jó alkalom volt, hogy Havas Henrik elhencegjen azzal, hogy neki Tenerife-n van háza. És amikor a fogaskerekek találnak egy olyan sztorit, ami valamilyen vékony pókfonálon kapcsolódik a beszélgetéshez. Nyilván, aki leért 30-40 évet a médiában, lesznek érdekes sztoriai, és értem, hogy nem érdekel annyira, vagy nem mindegyik, de azért, de úgy, amikor mindegyikre ugatva rakja, akkor azt érzem, hogy igazából a Havassal van a baja, és akármit mondana, akkor így reagálna. Elég narcisztikus Havas, csak Ádám valamiért nem látja, azt írjátok a kommentet. Miért ne látnám? Milyen kommentem volt, ami erre utalt, hogy én ezt nem látom? Én konkrétan csináltam is a Havasról videókat. Rengeteget kritizáltam Havast. Az nem azt jelenti, hogy attól nem hívom el egyszer egy műsorba. Attól, hogy valakinek látod a hibáit, attól még lehet szórakoztató is akár. Főleg Azariára gondolok. Ő teljesen kimaradt ebből az egészből. Kb. Annyit tudott hozzátenni a beszélgetéshez, mint a magyar zenéhez, de ez nem az ő hibája. Micsoda kritika. Évtizedek múlva fog eldőlni, hogy mennyit rakott hozzá a magyar zenéhez. Beatrice mennyit rakott hozzá? Még mindig itt vannak, aztán volt 2 slágerük összesen. Tudom, ami népszerű, azt utálni kell. Köszönöm, hogy kellett volna. Ez elképesztő, hogy bármilyen témáról van szó, Havas Henrik saját magára asszociál, és saját magáról kezd el beszélni. Miért nem megy el a Partizánba tényleg? Ott ezt terjedelmi korlát. volt már Partizánban. Nekem nagyon tetszik ez a formátum, de a formán felül a tartalommal is úgy gondolom, hogy kicsit többet kellene foglalkozni, főleg, ha ilyen vendégeket hívnak meg. Ez jogos, igazam van. Ez amúgy már akkor megtanultuk. Meg általában, mire kimegy a rész, már le tudnék írni egy-egy videóról 100 kritikát, amiket tudok, és utána megnézik az emberek, és abból 10-et fel tudnak sorolni. Én meg még látok ezen kívül rengeteg más hibát is. És ezért tanultunk, és a harmadik adásra már sokkal felkészültebben mentünk. De ha valaki ebből a beszélgetésből bármilyen más végeredményre jutott, mint hogy Havas Henrik lenne a közös többszörös, akkor az szóljon. Valaki válaszolt is neki. Szerintem tök jó volt a közös többszörös Havastal, annak kell, hogy egyetértek, amit mondtál. Jó, hát ez van. Van, akinek tetszett, van, akinek nem. Nyilván ez egy szellemi felüdülés volt a Herbie után. És jogos dolgokat is mondott, és próbálunk belőle tanulni. És nézzétek Győrre Zoltán csatornáját, mert szerintem egy értelmes embernek tűnik, úgyhogy nézzetek rá, iratkozzatok fel. Még egy kritikaért, amit ugyanúgy értelmes emberek mondtak, úgyhogy megnézzük, hogy mit mondtak. Nézzük még, miket kaptam meg kritikának. A Pimp Time Mind-osak. Egyszer az egyikőjük azért kommentekben elküldött a picsába, de hát kivel nem történt még ilyen. Gyüre azt kérdezi, hú, ebben nagyon régóta tartozok, hogy miért utálom én a fókuszcsoport Ádámot? Ja, mindenki utál engem. Hát van mit amúgy, ütni való fejem van. Megígértem írásba, hogy elmondom, mert ugye egyszer volt nekem egy rantom ő ellen, amit beidéztek egy live-ba, és akkor az egész csatorna bajba került, mert ugyanazt a Pimp Ábi névről csináltam. Hát nem... Ez egy túlzás, hogy bajba került. Behivatott az igazgató. Tettek, hogy a Pimp Ábi az én ilyen jellegű nevem, de mindegy. Hát én azért nem szeretem egy. Már nem bírok több szeretetet elviselni a mainak. Mert... Jó, szerintem elviselhetetlen ez a szarrá vágott stílus. Más... Jó, ezt megértem, van akinek nem szeretik, hogy vágva van, tehát engem nem kell utálni. Erről ő nem tehet, de én nagyon nem bírom ezt a beszédstílust, tehát hogy nekem ez egy drogos beszédstílus. Drogos? Mitől lesz valakinek drogos? Vagy milyen drog és drog között is nagyon sok különbség van. Alkohol is egy drog valahol, azt a beszédstílust ma már láttuk, hogyha LSD-zbe vagy... Olyat már láttam. Amikor megnéztem azt a videót, mesélték a South Parkosok, hogy annál kevés rock'n'rollabb dolog van, amit ők csináltak, hogy amikor a South Park készítőit ugye Oscar-díjra jelölték, elmentek a Oscar-díj diátadóra úgy, hogy be voltak LSD-zve. Körül vagy véve egész Hollywooddal, kiszállsz a limuzinból, és be kell sétálnod úgy, hogy mindenki fényképez meg interjúztat téged, és be vagy LSD-zve. Én azt mondom, hogy ez a speak rock'n'rollság, amit ott nyomtak. It's just such a magical evening and everyone looks so spectacular, you know, we just wanted to be a part of it all. It's a night of magic. It's a Hollywood, like, let's rock, you know. But we don't have any friends anymore, I wonder why. Ja, és női ruhában voltak tényleg, ezt el is felejtettem, ezt a kis apró részletet. Ah, Isten, Trey meg a Matt azért. Na. Jó arcok. Nem tudom, hogy áll, vagy tényleg laza, vagy lazának tűnő, vagy lazáskodó beszédstílus, ezt így nem nagyon tomol tenni, és ez így... Nem lazáskodó, így beszélek. Azt hiszem. Lehet, hogy kicsit jobban próbálok artikulálni, meg élettel telében próbálok beszélni, mint mondjuk élőszóban, de még így is egy csomó embernek ez kevés. Tehát ez már ez van. Jó, nem tetszik a beszédstílusom. De ezen kívül nekem az a bajom vele, és ez a lényeges, amiket eddig elmondtam, azok természetesen szubjektív szarok, most ezért nem illik valakire haragudni. Nekem az volt a fő bajom, ugye, hogy bele, most az jó, oké, hogy ő a politikába beszállt. Miszi beszálltam? Én is beszélek a politikáról. Normális országban azért az emberek beszélnek a közéletről. Nem is a politikáról, a közéletről is. Magyarországon nehéz is lenne csendben maradnom. Úgy érezném, hogy nem lenne önazonos, hogyha ezt a szó nélkül hagynám ezt a sok dolgot. Szerintem ő egyszerűen csak abból csinált tőkét, YouTube és influencer tőkét. Van tőkém, legalább. Hogy gátlástalanul beleavatkozott a politikába, és szerintem úgy avatkozott be a politikába, hogy őneki ahhoz nincs feltétlenül ilyen szintű jogosultsága, elnézést kérek ezért, amit most mondtam. Nincs jogosultságom, de szomorú ez a gondolkozás. Mármint, hogy arra gondol, hogy nem azt a véleményt osztom, amit ő, már kiderült számomra, hogy az kormánnyal szimpatizál. Nyilván, ha azt mondanám, akkor az neki is tetszene. De amúgy nagyon szomorú ez a hozzáállás, aki szerint jogosultság kell, hogy beleszóljak, vagy véleményem legyen egy olyan dologról, ami pont arra van, hogy az embereket képviselje. Csak annyira elfelejtettük, akkor a szolgarendszerben élünk szerintem, hogy tényleg azt hiszik, hogy a politikus dönt rólunk nélkülünk, miközben pont az lenne a demokráciának lényege, hogy mi adunk felhatalmazást annak, aki a legmegfelelőbb szerintünk, képviselje azt, amit mi szeretnénk, hogy képviseljen, csak hát sajnos ez nagyon sokat torzult. A demokrácia itthon, ha valaha létezett egyáltalán, nem, ez szerintem egy szomorú hozzá. Szerintem mindenkinek joga van a közéletről és politikáról beszélni. Ez egy jogosultság. Hát kinek van jogosultsága beleszólni a közéletbe, hanem a választóknak? Akkor kinek? Csak a politikusoknak? Az egy Putyin Oroszországban már teljesen így megy. Ma például hallgattam, néztem egy nagyon érdekes videót arról, hogy mitől fél Putyin a legjobban? Hát a nyugdíjasoktól amúgy ő is. Hogy egyszer volt nagyon nagy arcvesztés, amikor a nyugdíjkorhatárt muszáj volt megemelnie. És erről egy nagyon érdekes videó van a Polymatter-en. Az egy nagyon érdekes csatorna, mindenkinek ajánlom. És ezt nem azért mondom, mert nem értünk egyet néhány kérdésbe. Hát mondtam, akkor miért? Tehát, hogy szerintem nagyon sok influencer egyszerűen gátlástalanul ráhiénázik politikai kérdésekre, és ráadásul... Ráhiénázik. Ez egy közéletben az, hogy mindenkire tartozik. De ez megy. Hát ez megy. Ez nagyon megy. Nagyon megy, mert kevesen beszélnek róla, vagy azért annyira nem megy. Ha megnézed, az influencerek nagy része még mindig egyáltalán nem beszél a témáról. És az sem mindegy, hogy hogy beszélsz, mert nyilván lehet unalmasan beszélni, de hogyha mondjuk beszélsz közéletről, és azt próbálod szórakoztatóvá is tenni, az a kombináció még mindig azért ritka itthon. De hát pont annyira van jogosultságom beszélni a politikáról, mint nektek a filmekről, nem? Ti se vagytok filmrendezők, de mégis beszéltek filmekről, és véleményezitek őket. Akkor miért ne véleményezhetném a közéletet, ami még ennél is fontosabb téma szerintem? Mindig érdekes, hogy amiről én beszélek, az, arról én beszélhetek, de amiről más beszél, arról ő miért beszél, mert nem értek vele egyet. Nekem se az a bajom például, hogy a pesti tévések beszélnek erről a dologról. Az már lehet bajom, hogy ezt az állam finanszírozza, vagy a Megafonnál, az egy másik dolog, de nem vitatom el, hogy beszélhet-e róla. Beszélhet, de akkor azzal vitatkozom majd, hogy mit mondott, és hogy miért nem értek vele egyet. Ő is, ahogy véleményezheti a filmet, főleg, hogyha megvette rá a jegyet, mint egy termék, én is befizettem az adót, szóval véleményezem, hogy szerintem amire elköltik, az jó vagy rossz. És azt érzem, hogy az adómat nagyon nagy részét nem arra költik, amire szeretném, például egy oktatásra. Így szívja a fogát az Orbán, hogy a oktatásra kell költeni, de amikor propagandára kell, hogy így megy a pénz, akkor hagyd mondjam el, hogy ez elnézésnek annyira ez nem tetszik. De nekem van jogosultságom hozzá. Rohadt nagy nézettséget generál a politika. Igen, különösen, hogyha te egyébként ellenzéki vagy ebben az országban, mert igen, az a egyébként kicsi tábor, ez a pár százezeres ellenzéki tábor, ez teljesen... Hát az egy pár százezeres lenne az ellenzéki tábor. Minket nem csak ellenzékek néznek kormánypártiak is, nyilván kevesebb arányban, meg vannak akik nem szimpatizálnak se az ellenzékkel, se a kormánnyal, de azért az, hogy pár százezeres az ellenzéki tábor, aki mondjuk, aki elégedetlen a Fidesz-szel, az konkrétan a Fideszre az ország fele se szavazott. Úgyhogy mindenki más vagy leszarja a politikát, vagy ellenzéki. Hát nagyobb az a tábor, szerintem. Szerintem nem. Hát jó, most a választási eredményekből nem tudjuk ezt kikövetkeztetni, de azért nyilván... De amúgy valamennyire ki tudjuk. Tudjuk, hogy mennyien szavaztak a Fideszre, mindenki más, vagy semleges, vagy ellenzéki. Hát a magja szerintem egy ilyen 4-500 ezer ember, de nagyon max. Én szerintem, ja. De nem, mert a választáson hányan szavaztak az ellenzékre? És nem mondom, hogy sok. Nem mondom, hogy nekik kellett volna nyerni ennyi, hanem attól még ennyien szavaztak. 1,94 millióan szavaztak az ellenzékre. Az azért pár százezernél több. De szerintem mi azért nagyon sokat kritizáljuk az ellenzéket, de nyilván egy olyan országban, ahol teljhatalma van a Fidesznek, nyilván inkább felé megy a kritika. Te is inkább azokat a filmeket elemzed, amik léteznek. Lehet beszélni olyan rendezőkről is, akik már 10 éve nem csináltak filmet, de nyilván te is inkább azokról a filmekről fogsz beszélni, amik léteznek, és amik kijönnek a moziba. Ezt így tudnám lefordítani filmes nyelven. Ha mi ma csinálnánk egy full kormányellenes csatornát, igen, akkor innen nagyon sok mindenki leiratkozna, de tehát, hogy egy új csatornát csinálnánk, Hidd el, hogy és ugyanígy beszélnénk, hogy aktívan mindenre reagálnánk, ami történik, egy év alatt annak lenne 150 ezer feliratkozója. Nem lenne. Van, aki már ezt csinálja, amit mondasz, ami kifejezett ellenzéki csatorna, és nincs 150 ezer feliratkozója. Az emberek azt hiszik, hogy az ilyen egyszerű mindig, hogy én ezt csinálom, mert biztos én is kurva sikeres lennék, rögtön megnézni 150 ezer ember. Sajnos nem. Nem lehet megspórolni azt, hogy tényleg szórakoztató is legyen az a tartalom valamennyire. És szerintem az emberek, hogy mondjam, ha csak annyi lenne a műsorod, hogy tényleg csak szidnád a Fideszt, és az ellenzék felé nem élnék kritikával, ott úgy érzem, hogy azt is hamar megunnák az emberek. Szóval egy ellen megafon sem hiszem, hogy túlságosan működne, de akkor csináljátok, hát biztos az, hogyha egy év alatt 150 ezeren bekövetnek, az egy óriási robbanás, óriási biznisz lenne, csak ti, aki tartom, hogy játottok az internetet, tudhatnátok, hogy nem követne 150 ezer ember egy év alatt betiteket. Tehát mi is, ha jól van ez így, el fogjuk érni egy év alatt a 100 ezer feliratkozót, de az sok meló. Ez nem olyan magától értetődő, hogy egy év alatt elérsz egy 100 ezer feliratkozót és napi 100 ezer megtekintést. Minimum. És nem ilyen stílusban beszélnénk, mint az Ádám. Én ezt... Tehát nem tűnődve, dadogva, és még, igen. És tudod, hogy igen. Egy mondatot valaki nem tud úgy elmondani, hogy ne legyen benne igen. Négy vágás, bazd meg. Igen. Tűnődve, dadogva. Jó. Pedig ez a csávó régen még szeretett engem, még akkor még nem utált ennyire, mármint a baloldali szerintem ő írt. De úgy látszik, hogy elmúlt ez a nagy szeretet. Pont mint a Herbinél is. Nem csak azt mondják, hogy ők egy év alatt 150 ezer feliratkozójuk lenne, hanem azt is, hogy még sokkal jobban is csinálnák, szeretnék hinni nektek. Mi ott, úristen, most akkor ezt a szót rosszul mondtam, még gondolkodom, szóval, hogy... Hát ez nagyon rossz. Nem, benne az a... Nem tudok mindenkinek megfelelni. Hogy amikor elkezdte ezt csinálni, illetve nem, ő régebben kezdte, jó, volt másik csatornája is, de hogy amikor én először... Ahol már hat lépésen ugyanúgy foglalkoztunk politikával is, már 2014-15-től kezdve, pedig a Csoki akkor még bőven állami szférába dolgozott, de ugyanúgy elmondtuk a véleményünket. Csak hát akkor nem napi szinten, meg akkor még más érdekelt minket, más életszakaszban voltunk, de már akkor sem titkoltuk ezeket a dolgokat. Láttam fókuszcsoportot, akkor még a máltai lányokat rosztolta. Ja. És az szórakoztató volt. Ja. Az még jó volt. Az volt még az idő. A máltai lányok, az akkor még jó volt. Akkor még én is fiatalabb voltam. Amikor már visszasírják a máltai lányokat. Nem is volt olyan régen pedig. Lájtosabban rosztolgatott ilyen különféle dolgokat, de nem politika volt a lényeg, tudod? Igen. Hát azért akkor is már sokszor beszéltem a politikáról. De igen, a YouTube fókusszal kezdtem. Csak ugye a fókusz hiába volt a YouTube-on egy idő után, hogyha csak a YouTube-nál maradtam volna, elvesztettem az érdeklődésem, mert a magyar YouTube az egy ilyen véges dolog, és egy idő után elfogyott. Mindent elmondtam kb. A magyar YouTube-ról, amit el akartam. Már mindenkit kritizáltam, akit meg akartam kritizálni, mindenkiről elmondtam, hogy jó, akiről el akartam, és már csak magamat tudtam volna ismételni. Ezzel szemben a közélet, hát az heti szinten nagyon sok érdekes dolgot szállít, úgyhogy nyilván ahhoz fordul az ember, hogy ne ismételjen magát. Igen, és igen. Én ott voltam egy pár ilyen live-ba, meg kommenteltem, meg a Tekinek beszólogattam, az a másik srác. Szegény Tekit, miért kell beszólogatni neki? Akkor őt még nem lehetett látni, csak mindig nyögött a háttérben, mert valami szellemi fogyatékos módon nyögött be egyébként. Sok mindent eltűrök, de hogy a Tekit szidjad, ott húzom meg a határt. Én az vicces volt a maga mondja. De hogy utána annyira elmentek a politikába. Azt mondta, hogy vicces volt a Teki. Csak jó fej van. Na. A baj napi politikába, és most már csak ez a napi politika van, hogy már így nem, tehát hogy ez engem... Ja. Én is örülnék, ha kevesebbet kéne a politikáról beszélni, mert de hát az, ami itt megy, fú, na, mindegy. Engem az, ami indulat, ami gyűlöletet kelt az emberekbe, azt annyira nem szeretem nézni tartósan. Meg egyébként ez a videós üzengetés, ez egy rossz módi erre. Mondja egy videóban. Érted, egy videóban beszélnek rólam, hogy mi nem tetszik nekik, és elmondják, hogy nem jó ez a videóban üzengetés. Hát szerintem meg sokkal korrektebb ez, mint az, hogy nem tudom, Instagramon megbeszélni, hogy nyilvános videók, nyilvánosan lehet rájuk reagálni. Látod, az előbb is néztem egy videót, aki egy videómat megnézte, kritizálta, nem tetszett neki, joga van hozzá. Mondd valamit a Fókusz Csopi Ádám. Fókusz Csopi, ezt még nem hallottam. Fóki Csopi, vagy Fókusz Csoport, de Fókusz Csopi, ez új. Hogy történne, ha ez a két ember leülne, és megbeszélne, kamerák előtt, és megmondom, mi lenne, az egyik felmosna a padlót a másikkal, ja. Aztán ha ezt az egyiket, aki felmosta a padlót, szegény Ádámmal leütetnéd a Puzsérra, szerintem ott meg a Puzsér mosná fel. Nem értem, miről beszél, mert hogy valakik élőben vitatkozának, akkor az egyik nyerne, és akkor most ne videózzanak. Mi ennek a... konklúzió. Úgyhogy se véges elhozta, az emberek gyűlölködnek, hogyha politikáról van szó. Már itt, sajnos. Most nem néztük a... Tényleg itt vannak élő kommentek. Fókuszcsoport Ádám, a szegény ember Puzsérja. Mondjuk én nem gondolom, hogy sok közöm lenne a Puzsérhoz. Most, hogy Magyarországon, hogyha valaki véleményt mond, az már mindenképp a Puzsérhoz lesz hasonlítva. Rosszabbat is mondhattak volna rám, nem? Az, hogy ki ez a fideszes is egy ilyen jelző, hogy most akkor fideszes. Hát, hogy igen, hogyha valaki Fideszre szavazott, és Fidesz szelért egyet, az fideszes. Most ez nem... Ilyen szinten én az ellenzékre szavaztam, sokra mentem vele, annak ellenére, hogy nem szerettem volna mindegyiket ott, de gondoltam már csak azért is, hogy legyen valami ellensúlya a Fidesznek, hát majdnem bejött. Ez van. Ilyen szinten lehet, hogy ellenzéki vagyok, de attól még csomó fideszesnél az van, hogy a fideszes azt jelenti, hogy már a Fidesz nem lehet semmiben se kritizálni, de én is, nekünk is van egy barátunk, aki fideszes, nemrég találkoztunk, tök jól el lehetett diskurálni vele, és sokkal értelmesebb érveket hozott fel, értelmesebben lehetett diskurálni, mint bármelyik megafonos valaha volt. Azon gondolkoztam, hogy miért nem lehet, hogy értelmes kormány felehúzó emberek, ezek hol vannak? Hogy lehet, hogy a baráti körben vannak ilyenek, és vele meg lehet vitatni, és megérti, amit mondasz, te is megérted, és akkor barátian el tudtok beszélgetni erről, és nem utáljátok meg egymást a végére. Ehhez az kell, hogy mindenki nyitott legyen a másikra is. De ilyet ugye nem látsz a megafonnál, mert ott a propaganda, ott a minden, a ellenzék mindenben rossz, a Fidesz mindenben jó, és így meg ez nem lehet egy diskurzus alapja. Szerintem ezt sem takarjuk. De te fideszes vagy. Én ezt nem így fogalmazom meg egyáltalán, és szerintem... Jó, de neked van pártod. Mármint úgy értem, hogy tehát neked van egy szimpatikus párt, ami neked a Fidesz. Kicsi gyerekkoromtól kezdve azt láttam, ilyen a 90-es évek végétől kezdve, hogy ez a politikai csoport, ez nagyjából belőhetően egy ilyen értékmargin mellett van. Hát azért sokat változott 90-es évek óta a Fidesz. Ha nincs rajta szemellenző, akkor látnod kell, hogy a Fidesz sehol nincs ahhoz képest, ahogy elkezdte. Ez egy rengeteg dologban az tökéletesen ellentétet képviselni manapság már. És körülbelül ugyanamellett áll már nagyon-nagyon régóta. Amikor a liberális párt volt a Fidesz, szóban sem feltétlenül ugyanott vannak, de hogy tettekben már biztos, hogy 600-szor szembe köpték magukat. Meg tényleg, ha gyerek volt akkor mégis honnan? Maga biztosan meg tudja ítélni, hogy gyerekként tényleg hol volt a Fidesz, és most azok a fiatal demokraták sem olyan fiatalok már. Egyszerűen az a tény, hogy ha te egyetértesz egy gondolkodás kultúrával, egy eszmetörténeti alappal. Figyelj, én is sok mindenben egyetértek a Fidesszel, az már más dolog, hogy mellé nagyon sok a dolggal nem értek egyet, az meg a harmadik dolog, hogy nagyon sok dolggal hiába értek egyet, A dolgot kommunikálnak és B dolgot csinálnak. Egy családpolitikával vagy egy sportpolitikával, akkor én megbélyegezek, hogy te fideszes vagy. Hát arról van szó, hogy hasonló. Hát az vagy. Most mi ez? Lehet vállalni, nem? Valaki gondolkodunk dolgokról. Valaki úgy gondolja, hogy van egy tartalommal ellátott, valid kritikája annak a... Nem így fogalmazom. Kritikája van. Van komolyan vehető politikai bármi Magyarországon ma az ellenzéken? Én... valid politikai erő nincs, mint jó. Olyan, de kritika, megfogalmazható valid nem kritika, az a kérdés. Abszolút nem. Jogos, hogy a Fidesz az még mindig sokkal nagyobb erőtérre rendelkezik, és nem nagyon tudnék én olyan ellenzéki dologra pecsétet ragasztani, hogy én ezt akarom, hogy ő legyen. De az, hogy valaminél nincs jobb, attól még az nem lesz jó. Szóval az nem érv, hogy ne szidjuk a Fidesz, hát nincs jobb. Ők döntenek most mindenről, úgyhogy nekik a döntését tudjuk kritizálni. De azt se felejtsük el, hogy azért a Fidesz mindent meg is tesz ennek érdekében, hogy nagyon nehéz fölállítani egy ellenzéki erőt ellenük, mert mindenki, aki egy kicsit is veszélyt jelent, rögtön földbe döngölnek, rögtön óriási politikai kilövések vannak rá, nagyon lejt a Fidesz felé a pálya, nagyon megcsinálták azt a pályát, és nagyon lejt, szóval nem korrektes, hogy most el lehet várni, hogy valaki így a semmiből kiálljon a Fidesz ellen, mert ha a Fidesz egy kicsit is úgy érezni, hogy az már veszélyes, akkor ott nem hagyná magát. Szóval amellett ki tudnánk állni akkor mindannyian, hogy legalább a Fidesz hagyja, hogy kibontakozzon valami ellen, de úgyse fogja. De az lenne a korrekt ilyen tekintetben, nem? Szóval így most mondjuk, hogy nincsen komolyan vehető ellenzéki erő. Igaz, a Fidesz is mindent megtesz azért, hogy ne legyen, és minden erőforrása is megvan rá. Igaz, hogy közben tönkreteszik a demokrácia lényegét ezzel. Igen, a Mi Hazánknak jó felvetései vannak, írja Halápi Richárd. Én ebben egyet értek, csak a Mi Hazánkra meg ugye rásütődött, hogy az egy szélsőjobboldali párt. rásütődött a mi hazánkra így a semmiből, hogy szélsőjobban, de így csak így mentek az utcán, és így rásütődött. Vajon miért? Én szerintem nem az. De, látom, de egyik másik gondolatuk, például abszolút, a szigorú bérraptartás. Persze, nyilván. Tehát egyébként az egy érdekes gondolat. Majd politizálok én egy másik csatornán, vagy közélettel foglalkozok, ez a politizás téma is átitatódott mindennel, olyan rossz, hogy ne politizáljunk. Ne. Valójában ugye a polisz ügyeivel foglalkozni, közélettel foglalkozni, ez mindenkinek feladata egyébként. Na, de nem az elején azt mondta, hogy nekem nincs jogom hozzá, vagy nem tudom, felhatalmazásom, vagy mi. Most pont az ellentétét mondta. Elején még az volt a gondja, hogy politizálunk, vagy a közügyekkel foglalkozunk. Szóval mindenkinek feladata, csak nekem nem. Neki az. Csinálj is egy csatornát ért. Figyelj, meggyőzte magát a végére, azt hiszem, nem tudom. De erről ez egy verseny sajnos, és, ez egy verseny, és mindenféle eszközzel versenyeznek a felek. És a ringben meg pofonok röpködnek, és én azt látom az embereken, hogy így az az oldal, aki nem szimpatikus neki, arra azt mondja, hogy most te miért ütöttél? Hát ők is ezt csináltak az elején egy kicsit, nem? Hát ilyen a politika. Én meg azt érzem, hogy csomóan kényelemből inkább nem vállalják a dolgokat, és sajnos itt lehet takarózgatni, hogy ő engem nem érdekel, én ezzel nem merek foglalkozni, de egyszer be kell szállni ebbe a ringbe, hogyha azt szeretnéd, hogy változás legyen, és ebbe a ringbe mi ott vagyunk már, bazzeg. És ez nem mindenkinek tetszik, de bazzeg, nem tudok tétlenül csak így hátradőlni, hogy jó, azért nem rossz ez a Fidesz, de kurva szar. És amit csinálnak, az vállalhatatlan nagyon sok szinten. És hát bárki 12-13 évni ellensúly nélküli teljhatalom valószínűleg elcseszett volna bárkit. Ez ellen meg szerintem föl kell szólni, amíg még föl lehet, ugye? Amíg még föl lehet. Mert egy nagyon sokban rímelünk Oroszországban, ahol már nem lehet. És ezt nagyon nem szeretném elérni. De azért közben ugye, tessék, kommunikációban az Origo, minden állam közeli dolog, az államon az oroszoknak a seggét nyalja, és ez se tetszik, és egy csomó dolog nem tetszik, és úgy gondolom, hogy lehet, hogy a ringbe kapunk pár pofon, de még úgy is sokkal nyugodtabban fekszem le, mint hogyha kussolnék erről. De hogy egyébként a ringbe vannak? Tehát, hogy itt ott vagyunk. Vállald, legyél férfi, azt te is legyél ringbe. Jó, de elmondanám, most is látszik, hogy azért elmondták, van véleményük, de inkább így, inkább nem beszélünk, mert az csúnya rossz dolgokat, lehet, hogy valaki nem fog vele egyetérteni, de sokkal tökösebb akkor már azt mondani, hogy bazzeg, itt a véleményem, azt kezdjél vele valamit. Mint azt, hogy így mindig visszakozni erről. Faterom azt szoktam mondani, és részemről tényleg ez a búcsú mondat tekintetben, politika az egy késdobáló, egy bár, egy krics, krimó. Bár csak ne az lenne. Szerintem nem muszáj, hogy az legyen. Hogy bemész oda, akkor két választásod van. Vagy fölveszed a kést, és te is elkezdesz bunyózni, vagy kimész a bárból. Ennyi. Attól, hogy ezt mondták, nem, ez nem egy jó hasonlat szerintem, és nem igaz. Vagy elkezdesz valami harmadik dolgot csinálni, és lehet, hogy az emberek rájönnek, hogy ó, ez is egy út. Akkor én lehet, hogy ezzel szimpatizálok. Ezt szeretném nézni. Én is mondanék egy kilépő gondolatot szuper ehhez. Na, szóval mindjárt én is mondom. Szerintem azok, akik a Fideszre szavaztak, azok miután véget ért a választás, azok így úgy voltak, hogy jó, ennyi. És majd 4 év múlva találkozunk. Hát elég baj, utána leszarják az egészet. Hát, hogy ők nem kívánnak foglalkozni ezekkel az ügyekkel, kész, leszavaztak, pont. Így nem nézek oda, akkor nem létezik a korrupció, sem meg semmi. YouTube-on nincsenek ott videók alatt, tehát ugye érted? Meg akinek meg ugye nem jött be a választása, az aki ellenzéki, az meg szerintem tovább forrong, és ott van minden egyes videó alatt, és ott politizál tovább. Ha ellenzék győzött volna, akkor is ugyanígy itt lennénk, és ugyanúgy kritizálnánk, hogyha valamit szerintünk nem jól csinálnak. És ezért van szerintem az, hogy a fókuszcsoport Ádám sem tudja elengedni. Tehát, hogy mindig annak, aki nincs... Ezért van, igen. ...nincs hatalmon, sürgősebb az. Hogy cselekedjen, és többet tegyen, és még többet pofázzon erről. Ebben ez sajnos egy hátulütője ennek. De mi az, hogy nem vagyok hatalmam be ezeket? Ha ellenzék nyer, akkor ugyanannyi hatalmam lenne pontosan. Irányban is jobb lett volna, hogyha igen. Ha kevesebb ilyen indulatos témával foglalkozik, talán, nem? Biztos. De mindegy, így is megy nekik. Tehát, na, hogy... Gyurikám, mi a kedvenc időutazós? Jó van, így is megy nekik. Megyeget! Még valami kritika? Most már essünk túl az összesen. Tudom, nagyképű vagyok, fideszes is vagyok, ellenzék is vagyok, drogos is vagyok. Jól van ez így be, és egy csomóan utálnak már, hogy a csoki miatt nézik, én mit keresek a saját műsoromban, hát ez van. Hogyha nem akarjátok a pofámat bámulni, akkor ne nézzétek a csatornáimat. Ez ilyen azért az ring, ugye, hogy néha kapod a pofonokat. Ez a YouTube is egy ring. Ők sem, meg senki, hogy nem szeret YouTube-on véleményt, nem szeret, hogyha valaki YouTube-on véleményt mond, mondják el egy YouTube-on egy vélemény videóban. Szerintem jó néha ránézni. És voltak jogos kritikák, főleg a Zolitól. Többinél így kevésbé éreztem azt, hogy tényleg van mögötte valami tartalmi bajuk, inkább csak ilyen személyes preferenciájuk, nem annyira feleltem meg neki. Megkaptam a magamét, helyre lettem rakva, ne aggódjatok. Nehéz így elszállni, hogy napi 10-20 kommentet kapsz, hogy mekkora csicska vagy, és hogy rohadjál el, és hogy takarodjál saját csatornádról, és amúgy is kapjam be. Próbálok elszállni, de ezek a kedves kommentelők, ezek a mindig leráncigálnak a földre. Az a baj, hogyha az ember sokat kritizál, akkor ő is megkapja, mert az, hogy csoportokat kritizált, az a csoport nyilván vissza fog ütni, és hogyha sok csoportot megkritizáltál, az összeadódik, és az nagyon sok. Legyen az a Fidesztől kezdve az ilyen spirit vonalon keresztül, a egyes videósok rajongóin át, a bizniszmágusok, mindenki, mindenféle embert kritizáltam már, és hát nyilvánvalóan. El lehetne bizonytalanodni, mert én is elszoktam, hogy bazzeg, tényleg ennyire gyűlöletesen fostos vagyok, de aztán rájövök, hogy nem egyszerűen ki kell állni az elveimért, ami mondjuk az ilyen spirituálitás ellen eléggé ki vagyok ezeken az átveréseken, meg ilyeneken, és tudom, hogy megkapom, hogy nem vagyok rá nyitott, de egyszerűen nem tudok mit csinálni, mert ha egyszerűen ezt gondolom a világról, akkor nem fogom csak azért máshogy gondolni, hogy embereknek tett. Nem lehet, hogy ez legyen a lényeg, hogy emberek szeressenek, hogy az emberek kedveljenek, hanem az a lényeg, hogy valamit képviseljek, amit képviselni tudok. És hogyha cserébe páran utálni fognak, így is úgy is fognak. Tök mindegy. Akkor meg legalább már hagyd mondjam azt, amit őszintén tudok képviselni, és szerintem előrébb visz egyen. Még hogyha, mint látszik, néha megkapja az ember a dolgot. Na jó, húzok vissza szerkeszteni a közös többszöröst. Kösz, hogy itt voltatok. Találkozunk még jó sokszor nyáron. Ez volt már a Fókuszcsoport.